Morad El Ouakiri met het NOS-journaal. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK-voetbal in Qatar komende winter. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van 1,5 miljoen euro... tot soms tientallen miljoenen per project. Het toernooi in Qatar is zeer omstreden door de erbarmelijke leven- en werkomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. Enkele duizenden zouden bij de werkzaamheden zijn overleden. Of er bij de Nederlandse projecten doden zijn gevallen, is niet bekend. Spanje gaat de temperatuur in gebouwen wettelijk regelen. De airco mag in kantoren, bedrijven en horeca vanaf volgende week niet lager staan dan 27 graden. In de winter mag de verwarming niet hoger dan 19 graden. Alleen voor tandartspraktijken en bepaalde gezondheidscentra komt er een uitzondering. De maatregelen zijn volgens de Spaanse regering nodig, nu Rusland minder gas levert aan de Europese Unie. Van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is 42% een rijtjeshuis, meldt het CBS. Daarmee is dit type woning het meest voorkomend. Ruim een derde van de huizen is een meergezinswoning, zoals een appartement. 13% is vrijstaand en 9% een 2-onder-1-kapwoning. De rijtjeshuizen zijn vooral een erfenis uit de jaren 60, 70 en 80. Meer dan de helft van alle woningen uit die periode is een rijtjeshuis. Voetballer Mohamed Ihattaren is terug op het trainingsveld. Hij ontbrak ruim 2 weken bij Ajax, officieel omdat hij niet fit zou zijn. De Telegraaf meldde zondag dat de voetballer afwezig is vanwege bedreigingen, en die kwamen uit het criminele milieu. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden om hem op de club te laten komen. De politie en Ajax zeggen niks over de vermeende bedreigingen. En dan het weer. Vannacht komen in het noorden nog enkele wolkenvelden voor. Veel kouder dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen schijnt de zon overal flink en wordt het warmer dan vandaag. Van 26 graden op de Wadden tot 33 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Er zijn nog steeds discussies dat vrouwen anders schrijven dan mannen. En dat vind ik onzin. Ik dook die pen toch niet eerst in mijn vagina. Het gaat om een goed verhaal te schrijven. De monsters van onze dromen zijn levensecht. Iemand zei tegen me, als jij niet de Elfie spektakelshow opvoert, interesseert het niemand wat je doet. Voor Pieta, mijn nieuwe roman, lijkt dat in de media en voor de boekhandels te gelden. Ik moet gekke pakjes aan en spraakmakende statements maken, niet een genuanceerd, doordacht pleidooi voor pieteit schrijven. Noem het de tragiek van de clown. Zolang als ik me kan herinneren, heb ik het leven saai gevonden. Dat dingen gaan zoals verwacht is voor mij niet geruststellend, maar benauwend. Ik verkleed me zodat ik me niet verveel. Dat is de waarheid. Van de keuze van uw kapsel tot uw doorgestikte zolen, u speelt een rol. De rol die u het beste speelt. De rol die u mijzelf noemt. Ik ben meerdere malen doodgewenst. Kijk maar op mijn social media, daar zitten echt heftige dingen tussen. In mijn dromen ben ik Lady Gaga. Ja, literatuur is een hiërarchische wereld en waarin makkelijk in hokjes wordt gedacht. Bij mijn eerste boek was ik hoogblond en droeg een pony. Ik kreeg regelmatig de vraag of ik een lifestyle coach of stylist was. Het beeld van een schrijfster in Nederland is een vrouw met weinig opsmuk, warrig haar, niet te veel make-up, wars van uiterlijkheden die continu diepe gedachtes uitdenkt. Er zijn akelig veel boeken in de Nederlandse literatuur over jonge schrijvers aan de Amsterdamse grachten. Daar veeg ik persoonlijk mijn reet mee af. Ik ga mijn angsten aan als de dingen die ik doe mislukken. Ik ben dan misschien wel teleurgesteld, maar niet ontmoedigd. Je denkt dat we in een wereld leven waarin mannen en vrouwen gelijk zijn, en dan blijkt dat er minder dan 14% per week van de recensies wordt besteed aan het werk van vrouwelijke schrijvers. Dus er is een groot probleem. Dit is de hartslag van schrijver, dichter, performer Elfie Tromp. Duidelijk niet een schrijver dus met weinig opsmuk en warrig haar, maar een die zich graag verkleedt, van horror houdt, protestliederen onderzoekt en mensen soms boos maakt. En een die haar billen afveegt dus met Nederlands literatuur over jonge schrijvers aan de Amsterdamse grachten. Roos Oosterbaan. Dag Elfie. Ik moet er wel lachen als je het zo opsomt, dan is het wel heel veel tegen dingen. Terwijl ik ook juist heel erg voor dingen ben. Ja, ik wilde eigenlijk inderdaad aan jou vragen, misschien ook op basis van dit lijstje, of je nou snel boos bent. Nee, niet meer. Nee. Ik niet heb wel het idee dat mijn angry young woman years achter me liggen. Oh ja. Kijk, ik kan nog steeds heftig reageren op onrecht, of wat in mijn ogen onrecht is. Maar ik zie ook dat we allemaal hele kwetsbare wezens zijn en dat we elkaar nodig hebben om een mooi leven te hebben. Ja. Ontstond dat ineens? Ik denk dat het ook een stukje opgroeien is. Dat je een stukje volwassenheid hebt. En vooral mijn nieuwe boek is echt een oproep tot radicale tederheid, empathie. Omdat ik denk dat we hebben het zo vaak over termen als daadkracht en je dromen waarmaken. En dat zijn allemaal termen die en het aanpakken en je leven of je dromen verwezenlijken. En dat zijn allemaal hele mooie termen. Maar tederheid wordt eigenlijk te weinig, vind ik, bewonderd. Oprecht teder zijn voor elkaar. Mm-hmm. En voor jezelf ook. Daar mag wel wat meer bewondering voor zijn. Ja. Mensen die dat kunnen. En hoe dan? Hoe zou je dat kunnen doen? Dat kun je op persoonlijk niveau doen. In je eigen leven de mensen die dat voor jou zijn. Ja. Waarderen en daarvoor bedanken. Je kunt het zelf proberen te praktiseren. Ook in je werkend bestaan. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar om mij heen zijn zoveel mensen met burn-outs. Zo omdat ze in dat maakbaarheidsideaal zijn geloven en eigenlijk in een ongezonde werkstructuur ook vastzitten. Mm-hmm. Terwijl succesvol werken is ook teder zijn naar je werknemers. En dan, tederheid is natuurlijk niet slapheid. Tederheid is aandachtigheid. Tederheid is zorgzaamheid. Dus ja, dat kan op meerdere manieren. Ja. Ja. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld de media. We zitten natuurlijk in een soort van klem van spektakelnieuws en spektakel. Roemruchte uitspraken doen het nou eenmaal beter op de headliners dan een genuanceerd uitgedacht pleidooi. Hmm. Dus daarin vind ik dat de media een soort moraliteit van een vierjarige heeft. Die mogen wel wat moreel meer bewustzijn krijgen. Ik denk dat ethiek zou heel goed zijn om op de journalistieke opleidingen Meer te voeren aan journalisten. Ik denk dat ze te weinig, als je als rader in het speel zit, te weinig bewustzijn hebt wat voor macht je hebt. Ja. Jij daar achter die microfoon. Heb je? Ja. Want jij zit dat ook. Jij opereert ook in de journalistiek, als ik het zo mag zeggen. Ja, klopt. Ik ben nu 10 jaar columnist. Eerst voor de Metro. Daarna vooral voor druktemakers, voor Radio 1 Nieuws BV. Ja. Dus ook voor de Volkskrant geschreven. Ja, meerdere essays en opiniestukken. Mm-hmm. Maar dat die arena, dus ik doe het nog wel af en toe, voelt voor mij wel uitgespeeld. Omdat ik weet hoe ophef werkt en ik weet hoe ik... Echt uitgespeeld? Ja, zo voelt het echt voor mij. Oh ja. Ja, als een soort kwartetspel van... ik weet nu hoe dit spel werkt. Ja. En nu wil ik iets nieuws leren. Omdat je het ook geen leuk spel vindt? Oh jawel, het is heerlijk om mensen wakker te schudden. Dat is zalig, dat vind ik. Maar dat vind ik ook leuk aan een pruik opzetten en naar de supermarkt gaan. En daar dat mensen naar je kijken en denken, wat is dit? Dus je hebt een stukje theater gebracht in het echte leven. Je hebt mensen even uit hun eigen stramien of sleur getrokken. En, dus dat vind ik er goed aan. Ik denk dat ik een beetje afscheid heb genomen van het idee dat een columnist de wereld kan veranderen. Had je wel misschien? Absoluut. Oh, ja. Ja, een grote droom om de wereld beter te maken of in ieder geval bewuster. En ik kan dat... Nou, ik weet dat een column van 350 woorden is gewoon een sprintje wat je trekt. Maar ik denk dat wat ik wil zeggen of teweeg wil brengen, dat meer ruimte nodig heeft. Dan dat korte... En nuance. Ja. Yeah. Oh ja. Ja. Ook door de reacties die je erop terugkreeg? Nou, dat is misschien de motor geweest. Dus ik heb meerdere keren bijvoorbeeld ernstige bedreigingen gehad. Ik ben gedoxt, dus mijn huisadres is online gezet. Ik heb politiebeveiliging gehad. Dat is wel een katalysator geweest in mijn denkproces van wat wil ik teweeg brengen. En ik weet in ieder geval inmiddels dat ik mensen niet meer boos wil maken. Ik wil mensen beroeren. Ik wil ze aan het denken zetten. Maar woede is een limiterende emotie die eigenlijk verandering bijna onmogelijk maakt. En het is een heel besmettelijke emotie. Dus hoe bozer ik word, hoe bozer er op mij gereageerd wordt. Yeah. Een soort katalysaat voor woede. Waar ik dan nog weer bozer op reageerde. Want dat, daar gaat mijn laatste voorstelling over. Niet vandaag Satan, maar wel vanavond. Dat ik dacht, ja, als jullie een monster van mij maken, wacht maar. Dan kan ik nog een veel groter monster zijn. En dat is een denkfout. Dat omdat je mensen boos maakt, dat het belangrijk is wat je zegt. Had je misschien eerst wel, dat je dacht, er gebeurt in ieder geval iets met wat ik zeg. Spektakel. Ik zag dat bij collega's die daar echt heilig van overtuigd zijn. En die echt op die ophef leven. Ik denk dat geen stijl daar een goed voorbeeld van is. Dat ze denken, ja, we schoppen tegen een zere scheen. Zie je wel, iedereen is boos. Het is belangrijk wat we zeggen. Terwijl, waarom zou je mensen kwetsen? Dat zou je eigenlijk je eerste vraag moeten zijn als je zo... Maar kwetsen en boos maken zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ja, dat is waar. Ja, van denken zetten. Soms moet je ook wel kwetsen om wakker te schudden. Ja. Dus dat is niet... Dat gaat niet... Dat cancelt elkaar niet per se. Dat kan hand in hand gaan. Maar was die tijd dat jij zo veel heftige reacties kreeg... Was dat in de tijd dat jij columnist was voor de metro bijvoorbeeld? Ja. Ja. Ja. En dan ging het puur om stukken die jij schreef... waar mensen zo blijkbaar boos op werden... dat ze het een goed idee vonden om jou te gaan bedreigen? Ja, kijk, ik heb hier al zoveel gesprekken over gehad. Dus het is voor mij ook wel een soort... Ook daaruit, ook die analyse vind ik gewoon niet zo interessant meer. Want het gesprek daarover gaat gewoon zelden vaker dan erg, hè? Ja, echt erg. Oh, je mag vandaag de dag niks meer zeggen. Je mag alles zeggen, maar je krijgt een weerwoord. En het mooie van het internet is dat het de ultieme democratie belooft. Namelijk dat iedereen een stem krijgt. Alleen, we hebben er niet bij stilgestaan dat elke stem boos is. Woedend. Dat schrijf ik ook in mijn nieuwe roman, Pieta. Dat al die stemmen gillen. En nu wordt het de tijd dat we leren luisteren. En ook dat er ruimte komt voor elkaars boosheid. Dat helemaal niet betekent dat als één iemand boos is of protesteert... dat inbreuk doet op jouw ruimte. De wereld is echt groot genoeg voor ons allemaal en voor al onze emoties. Maar jij was eerder van, dit is mijn boodschap in die columns. Dit wil ik graag uitbrengen, maar nu is het uitgespeeld. Je wilt niet meer meedoen. Nee. En je hebt nu een ander... Nou, kijk, ik ben opgeleid als theatermaker. Ja. Afgestudeerd als toneelschrijver en psycholoog. Dus de menselijke drijfveer vind ik heel interessant. Ja. En we zijn ook mateloos fascinerende en contrasterende en vreemde wezens. En mijn arena van werk zit toch in de kunst en niet in de journalistiek. Dat is waar uiteindelijk wil ik mooie dingen maken. Simpel als dat. Heel banaal. Ja. Net zoals dat jij waarheidsbevinding wil doen als journalist. Dat miste ik. Dus daarom ben ik meer theater gaan maken. En ik ben eigenlijk richting muziek gegaan. Dus ik ben nu ook gaan zingen. Muziektheater. En protestliedjes. Ja. Omdat het engagement en het vinden van de wereld... dat gaat niet weg. Ik heb me niet afgekeerd van de wereld. Ik wil alleen... de mensen op andere manieren beroeren. En wat ik tot nu toe vooral heb aangesproken in mijn opiniewerk... is de ratio. Mm-hmm. En ik denk door een kunstbeleving ervan te maken en te zingen... Kun je mensen in hun hart raken. En krijg je dus ook heel andere reacties waarschijnlijk? We zullen zien. Ja. Ja, dat is wel mensen die naar mijn voorstelling komen. Die raken wel... meer beroerd dan alleen die 3 minuten op de radio... waar je het wel of niet mee eens bent. Ja. En dan heb je daardoor ook een soort bevestiging van... oh ja, daarom vind ik het belangrijk... of zijn die reacties voor jou ondergeschikt? Nou, je maakt iets omdat je het publiek ook belangrijk vindt. Dus je maakt iets voor het publiek altijd. Maar ik ben gewoon het gelukkigst op het podium. En dat is misschien een exhibitionistische drijfveer die daar ook aan vastzit. En daar is niks mis mee. Ja, dat ben je of dat ben je niet. Maar ik hou... Kijk, het zou natuurlijk... niet waar zijn. Ik hou om te zeggen van... nee, ik doe het alleen maar voor het publiek. Nee, ik hou van aandacht. Ja. Ja. Daar word ik er rustig van. Oh, rustig ik, juist? Nou ja, ik word er rustig van. Ik ben over het algemeen een vrij onrustig persoon, denk ik. Mm-hmm. En het gezien worden. Zoals Gerard Reven zijn boek De Avond eindigde. Het is oké, het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Dat is een groot verlangen ook van mij. Je zei het over die protestliederen anno 2022. Jij maakt ook een podcast over. Op de barricade van het hart. Mm. Moet je ook niet dan een beetje boos zijn om een protestlied te kunnen schrijven? Ja, ik denk dat dat een vooroordeel is over wat een protestlied is. Namelijk boos, moeilijk, gefronst. Terwijl een protestlied kan ook humor in zich dragen. Ik denk dat Hang Youth daar een heel goed voorbeeld van is. Een punkband uit Amsterdam. Die hele korte liedjes hebben waar je ook echt heel hard om moet lachen. Mm. Maar het kan ook heel genuanceerd zijn en teder. Zoals Eva van Manen. Die vooral heel veel vragen stelt in haar liedjes. En ook een heel goed liefdeslied kan ook een protestlied zijn. Ja? Ja. Het is niet per se een aanklacht tegen iets altijd. Het kan ook een ode zijn aan. En ik denk dat we... Ik mis wel bijvoorbeeld, als we nu hebben over het boerenprotest. Oerend Hart was ook een boerenprotestlied. Om het boerenleven te bewieroken en te bezingen. Mm. En ik mis dat wel in deze nieuwe generatie protesteerders. Dat ik denk, hebben jullie geen strijdlied nodig? Wat zingen jullie? Gaan jullie allemaal naar huis en scanderen jullie dan Ed Sheeran? Het heel zoet gevoiced liedje, bedoel je dan? Dus dat heeft zeker wel nog plek ook in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Maar jeuken je vingers dan? Ja, dus dat probeer ik nu. Ik heb de afgelopen maanden elke maand met een geëngageerde artiest van Nederlandse bodem nieuwe liedjes geschreven. Ja. Waaronder Theo Nijland, waaronder Abel van Hang Youth, binnenkort Flip Noorman, ook een hele goede cabaretier, singer-songwriter. En om deze toch al misschien boze tijd te doorgronden. Te doorgronden. Ja, en lucht te geven in een lied. Ja. Ja. Ja. Wat heb je doorgrond zover? Ja, wat heb ik doorgrond? Nou, vooral, kijk, je zult mij niet een boerenprotestlied gaan... ik zal niet de vertolker daarvan zijn, maar ik vind protest aan zich heel goed. Ik vind het heel goed dat mensen een democratisch grondrecht gebruiken om zich te laten horen, te laten zien. Ook als ik het er niet mee eens ben, dat er ruimte is om te protesteren. Dat is heel belangrijk. Hmm. Dat is enerzijds wat ik heb geleerd. Anderzijds is dat we cultuur niet moeten scheiden van inhoud. En dat dat misschien wel een neiging is dat we cultuur graag tandloos maken en veilig en leuk. Oh ja, en gezellig, dat is een beetje een vies woord voor jou. Nou, het mag leuk zijn, maar het mag ook uitdagen en tot reflectie aanzetten. En ik vind het best een verwarrende tijd waarin we leven, waarin we vrij weinig handvaten krijgen over wie we zijn en hoe je zou kunnen leven. Ja, waar blijkt dat wat jou betreft dan uit? Waar blijkt dat uit? Nou, heel veel mensen eigenlijk niet weten waarom ze leven. Waarom ze doen wat ze doen. Behalve, ik heb daar zin in. Of zo hoort het. En dat ze nooit de vraag hebben gesteld, waarom hoort het eigenlijk? Of waarom wil ik dit doen? Ja. Dus die waarom-vraag is misschien een drijfveer. Ja. Die ik wil delen. Ben jij er voor jezelf achter? Wat mijn drijfveer is. En waarom? Ja, zeker. Ja. Nou ja, kijk, ook in de tekst van de introductie. Feminisme is natuurlijk iets wat als rode lijn ook... of als kloppend bloedrode lijn door jouw werk gaat. Ja. We doen wel en we pretenderen wel dat vrouwen natuurlijk helemaal gelijkwaardig zijn. Maar dan nog steeds worden we op allerlei mogelijke manieren... hebben we de resten van oude opvattingen van hiërarchische, patriarchale gedragsvormen die ons beknotten. Een voorbeeld is natuurlijk de ophef rondom het korps, wat nu vrouwen sperma, emmers en hoeren noemde deze week. Dus je kunt niet zeggen van nee, maar dat is allemaal voorbij. En als ik kijk naar mijn eigen familie en mijn eigen bloedlijn van vrouwen in mijn geschiedenis, dan denk ik, shit, ik ben de eerste generatie misschien wel die echt heeft mogen zijn wie ze was. Maar kan ik dat eigenlijk wel? Dus dat is een van de liedjes die ik heb geschreven. Kan ik nu nog zijn wie ik was? Omdat, omdat ik die woede meedraag over dat onrecht wat zoveel vrouwen uit zoveel generaties is aangedaan. Uit naam van het geloof. Uit naam van hoe het hoort. En ja, het voelt soms wel alsof ik het leven leid wat mijn moeder had moeten mogen leiden. Oh ja? Ja. Want voor jouw moeder gold dat dus blijkbaar al niet. Nee. Terwijl daar zit dus geen generatie tussen. Ja, ja. Want dat kon zij niet, wat ze misschien wel had gewild. Ze had ongelooflijk, het heeft ongelooflijk hard moeten vechten. Ze heeft een kostschoolopvoeding en daar hele traumatische dingen meegemaakt. Nou ja, die kennen we allemaal uit het nieuws wat daar is voorgevallen op de kostscholen in Nederland. En dan onder dat juk van de katholieke opvoeding en de schaamte. En ook nog een hele... ze is schippersdochter. Dus ook nog met een enorm klassebewustzijn opgegroeid worden. Van ja, jij hoort niet in een andere klasse. Of jij hoort daar niet te zijn. Of je hoort dit beroep niet te doen. Hmm. Daar kan ik woedend van worden. Ja. En jouw moeder ook? Of is dat hetgene wat jij nu van generaties op jouw schouders hebt gekregen? Ik bewonder mijn moeder enorm. Ik denk dat zij absoluut haar dromen heeft waargemaakt en daar keihard voor heeft gevochten. Maar dat ze met heel veel achterstand begon. Ja. Ja. Omdat ze een vrouw was, omdat ze uit de arbeidersklasse kwam. Omdat het niet van haar verwacht werd wat ze deed. Ja. Maar heb jij dat zelf geanalyseerd? Of heeft zij dat? Ik kom uit een familie van verhalenvertellers. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat daar ook mijn schrijverschap eigenlijk vandaan komt. Omdat ik me meer op meerdere vlakken begreep, zeggen mensen vaak tegen mij van ja, wat doe jij nou eigenlijk? Meisje. Kies eens iets, want dat is natuurlijk in Nederland wordt daar wel een beetje met argusogen naar gekeken. Van, oh, dan ga je ook nog zingen. Dat zal niks zijn. Maar ik ben een verhalenverteller. En, ja. en dat staat centraal. En dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar dat heb je van je moeder. Van je moeder? Ja. Ja. Een grote theatrale persoonlijkheid. En ik denk dat als je foto's ook naast elkaar neerzet van de leeftijd, dan ben ik bijna een soort tweelingzus. Dus dat is wel... Maar wat vertelde zij dan aan jou? In wat voor soort verhalen? Waardoor jij wist waar zij vandaan kwam? God, ja, dat zijn mijn moeders verhalen. Dus ik weet niet of dat ik die zo midden in de nacht mag rondstrooien op de nachtradio. Maar ze heeft gewoon hele heftige mishandeling gehad. En schaamte over seksualiteit ingeprent gekregen daar op die kostschool door de nonnen. En niet alleen een fysieke mishandelingen, maar ook emotionele mishandelingen. Dus zij kreeg een keer koekjes van een jongen van de jongensschool. En toen hebben de zusters een mis opgevoerd. Waarin de hele kapel verduisterd was. En dan moest zij komen. En toen moest iedereen zingen, daar komt het duivelskind. Daar komt het duivelskind, waar mijn moeder binnenkwam. En dan moet je nagaan dat we het hebben over een meisje van 8, 9. En als je dat hoort, ik denk dat de luisteraar nu enigszins kan ingekomen waarom ik kwaad ben. Ja, maar dat waren dus wel verhalen die jouw moeder aan jou vertelde. Ja. Ja. Ja. En ja. Wat ook best bijzonder is, toch? Dat ze daar de woorden voor had, dat ze dat kon vertellen. Ik ben heel blij dat ze mij dat heeft gedeeld. En dat zij zo ook daarin... Want er zijn genoeg vrouwen die dat niet hebben gedeeld. Want dat verdeel en heers en wees maar braaf en hou je mond maar is natuurlijk heel lang een soort vereiste geweest voor vrouwen. Ja. Zo ben je een goede vrouw, niet te veel zeuren. Dan ben je ook heel eenzaam. En daarin opgesloten zijn. Dat ik ben heel blij dat ze dat heeft doorbroken. Ja. Ja. Maar ze heeft jou misschien met een beetje een opdracht. Nou, opgezaald, dat klinkt misschien wat zwaar, maar meegegeven. Ja, nou ja, dus ik kom uit een ondernemersgezin. Dus mijn ouders waren allebei altijd aan het werk. Gewoon, ik zie, mijn moeder had een eigen dansschool. En mijn vader die had een eigen bedrijf. Dus ze zei ook wel tegen me, als ik me er soms te makkelijk van afmaakte op school of zo, dan zei ze, ik heb jou niet gebaard om achter in de bus te zitten. Dus ontspannen of niks doen gaat mij niet zo goed af. Nee. Misschien omdat het me ook niet geleerd is. Ja, dus dat is. Maar dat je opkomt voor dat feminisme of daarvoor staat. Daar je werk als rode draad in hebt. Ik vind het een enorme luxe als je dat als vrouw niet hebt. Ja. Dus het voelt wel een beetje als iets zwaars voor je. Nou, nee, want protest of engagement kan ook met liefde en humor, en humor gepaard gaan. Dus dat probeer ik wel. Ja. Maar omdat je zegt, het zou fijn zijn als je dat niet hebt. Nee, het zou fijn zijn als ik iets makkelijker zou kunnen ontspannen. Ik kan gewoon niet zo goed niet werken. Dat is het. Ja. Maar als het dan gaat over het onderwerp. Het onderwerp? Ja, het feminisme. Of dat zwaar rust. Oh. Omdat het er overal in zit, toch? Het is niet alleen maar werk. Ja, god. Ik wil nu ook weer niet te veel opgeslopen worden. Ik merk dat benauwd als ik alleen maar denk, ik ben de feminist. Terwijl het is gewoon een van mijn drijfveren. Een van de dingen die ik belangrijk vind. Dus, maar je zei, het zit in al je werk. Ja, het komt wel vaker terug. Omdat ik wel helemaal geen spreekbuis ben voor. Ik heb niks met voetbal of met de zuivelindustrie. Ja, dus dat zijn even. Ja, ik ben een vrouw. Dus. Ja, rusten. Ik vind het nee. Ja, ik zou niet weten hoe je anders moet leven. Is dat een goed antwoord? Ja. Nou ja, dat is geen slecht of fout antwoord, maar ik vind het een mooi antwoord. En dat komt dus van generaties. Ik voel me daar heel verbonden mee met de vrouwen die mij voorgingen. Dus mijn oom is historicus en die heeft dan ook de hele familieboom uitgeplozen. En ik ben dan een directe afstammeling van Maarten Harpenszoon Tromp, de zeeheld. Ik heb ook hetzelfde deukje in de kin. Oh ja. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier ook wel een soort van eervol of zo. Maar dan kijk je naar die stamboom en dan zie je al die vrouwennamen en daar stond niks bij. Behalve geboorte, sterfdatum en geboortedatum en hoeveel kinderen. Ja. Oh ja. En nou ja, dat stoort me. Ik vraag me dan gewoon af, wie waren die mensen? Elf, ik vroeg naar geluid van jouw jeugd. Ja, ik was voor deze. Is dit de gierwagen of de gazonsproeier? Oh, dit is de gazonsproeier. Oké, want dat ging meestal gelijk op. Ik ben opgegroeid in de Hoekse Waard, een heel klein dorpje Nieuwendijk. In de tijd dat forenzen heel erg in de mode raakte. Dus mijn vader had een kantoor in Rotterdam. En die stond dan elke dag in de file om naar Rotterdam te gaan. De Hoekse Waard is heel klein, gereformeerd gemeenschap. Van boeren, dorpen. Nieuwendijk, vlakbij 10 gemeten. En wij woonden vlak aan het akker. En mijn vader heeft nog steeds een obsessie met groen gras. Dat het gras groen moet zijn. Oh ja. Niet alleen bij de buren, maar ook bij hemzelf. Dus die gazonsproeier, die stond altijd in de zomer een soort van dag en nacht aan. Naast dat die geur van de trekker die de mest uitrijdt. Ja. Is dat een gelukkig geluid? Ja, weemoedig. Ja, weemoedig. Gelukkig is. Ja, ik heb wel een hele gelukkige jeugd gehad. Mm. Ik had als kind. Ik denk dat ik wel mijn uitdagingen had, maar ik heb wel een hele gelukkige jeugd gehad. Ja, ik mocht wel echt zijn wie ik was. Wat fijn. In mijn jeugd in ieder geval. Ja. Oh. Tot de wereld erbij kwam. Die stomme wereld altijd. En wanneer merkte je dat die wereld er ook was? Puberteit. Ja. Ja. Merk je toen een rebels of wat gebeurde er toen met jou? Ja, ik ging in Rotterdam op school. Toen kwam ik er ook wel achter dat er echt sprake was van een klassenmaatschappij nog steeds. Ik zat op een scholengemeenschap met heel veel gemengde en verschillende niveaus. En de woede ook van andere klassen. En kinderen van andere afkomsten, die ik toen niet begreep, begrijp ik nu veel beter. En de agressie ook. Ik zat op het redelijk elitaire tweetalig VWO. Hmm. Omdat het kind kon goed leren. Dus dat was heel fijn. Ik was gothic. Want ook in op mijn opleiding, op mijn middelbare school, heerst een soort hiërarchische opstelling van geld. Dus hoe meer kraagjes van de polo shirtjes, A80 gulden per stukje om had, hoe cooler je was eigenlijk. En ik heb daar altijd heel bewust afstand van genomen. Ik voelde me daar ook vrij eenzaam. Want had je de kakkers en de alto's en de gothics? Waren dat dan ook de smaken op jouw school? Dat was bij ons zo. Ja, ik was van de jaren 2000. Dus ja, toen werd het alweer iets. De eerste generatie met internet. En daarna vervallen eigenlijk de subcultuur een beetje. Omdat iedereen gewoon een soort Kim Kardashian trends gaat volgen. Dus echte gothics of alters zijn er bijna niet meer nu. Maar destijds was dat er nog wel. Yes. Ja, toen was jij de gothic. Ja. Ja. Maar voelde je dan niet met je andere gothic genoten minder eenzaam? Nou ja, ik had ook kakkervrienden hoor. En ook mensen, vrienden van de scouting. Dus ik was juist iemand die zich op heel veel verschillende vlakken bewoog. Maar ik wilde nergens door gedefinieerd worden. Dat voelde ook toen al benauwend eigenlijk. Ja. Ja. En vooral die kraagjes, dat vond je dat weet stom. Ik nog. Nou, vooral dat neerkijken op andere mensen. Ik ben een beetje wars van groepsvorming. En ik zie, ik vind het leuk om te kijken hoe mensen zich kleden. Omdat dat ook kostuums zijn. Het zijn signalen tot welke groep je behoort. Eigenlijk heel tribaal. Ja, je zei net ook, hè, een van de uitspraken die eerder deed in de media. Je speelt een rol en daar hoort ook een outfit bij. Als ik het even zo vrij vertaal. Zeker. Ja. Ja, welke rol had jij toen als gothic? Ja, degene die ik wil zeggen de memento mori. Maar ik was wel doordrongen van het feit dat het leven helemaal niet per se alleen maar leuk was. En waar heel veel kinderen wel daar mee op school zaten al. Wel zwaar, of niet? Nu vind je het weer zwaar. Ja, toch? Ik reageer maar op wat jij zegt, hè, Elfie. Ja, maar ik heb ook een heel leuk leven. Dus ja. Maar ik schuw de zwaarte niet. Ik denk dat het is. En ik heb nooit goed begrepen waarom we positieve emoties, ik zit er tussen aanhalingstekens te doen, zoals liefde, eigenlijk bijna fetisheren. En de slechte emoties zoals woede of zoals verdriet of jaloezie is ook zoiets wat we eigenlijk niet zouden moeten voelen. En dat eigenlijk verdrukken en geen plek geven. En ik denk als je een volledig mens wil zijn, dan zul je die toch ook echt aan moeten aankijken en moeten accepteren dat die ook deel van jou persoonlijkheid zijn. Dus we proberen onszelf de hele tijd te verbloemen. Nee, maar dat komt omdat. Nee, je bent ook soms gewoon echt vervelend en onredelijk. En dat zit ook in ons. Ja. Onszelf een beetje mogen relativeren hier en daar. Dat zou ook geen kwaad kunnen. Wanneer dacht je, ik ga me uiten of ik wil, weet je, ik wil op dat podium of ik wil mijn mening of mijn kunst laten zien? Wanneer was dat? Dat is grappig dat je dit nu vraagt. Want mijn moeder die zei deze week nog, vertelde de anekdote, dat er was op de basisschool altijd een groep 8 musical. Dat is nog steeds zo. En dat ik toen in groep 3 zat of 4. En dat ik toen woedend thuis kwam. En dat ze zei, wat is er nou? En dat ik zei, ik heb weer de hoofdrol niet. Want dat hele schooltje mocht dan een beetje zo bijrolletjes. Weer ook. En nu ik dat kinderzinnen, dat moet ik wel echt afleren. Dat is zoiets onaantrekkelijks eigenlijk. Dat zeuren over, ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik krijg niet genoeg aandacht. Ik krijg eigenlijk best wel veel aandacht. En het gaat eigenlijk heel vrij goed met me. Ja. Ja. Maar toen dacht je ook, ik hoor dat podium aan de kant. Aan de kant. Ja. Iets anders, jij zei net, pak hem toch eventjes bij. Als jij niet de Elfie spektakelshow opvoert, interesseert niemand wat je doet. Wat bedoel je daarmee? Er is bijvoorbeeld één roemruchte column die ik heb geschreven over Urk. Die totaal uit zijn verband is getrokken. Die ik nu misschien ook niet meer zou schrijven of anders formuleren. Maar die heb ik echt met een soort overtreffende trap en gestrekt been geschreven. En het was van, ze mogen de dijken doorprikken. Ja, sommige delen van Nederland zijn. Het ging over racisme. En ik heb gezegd, ze kunnen het beter teruggeven aan de zee. Als sommige delen van Nederland zo rot zijn. Nou goed. Ja, ik moet daar een beetje om gniffelen. Daar kun je humor, dat ja. kan je humor zijn. Of je kan zeggen het is smaakloos, dat laat ik even in het midden. Hm. Ik heb wel een mapje van tweets van mensen die dat dus inmiddels gewoon bonden. Want er is om de maand is er wel weer een of andere verschrikkelijke misstand in Urkis. Dat zoals mensen zeggen, ja, moet teruggeven worden aan de zee. Dan screenshot ik dat toch even. Zo petty ben ik wel. Maar, gewoon om je verhaal een beetje dat ik niet kracht bij te zetten. Hoe kwamen we hier? Oh ja, dat dus ik heb die column van Urk. Nou, dat was 3 minuten op de radio. Daar heb ik echt 2 jaar lang plezier van gehad. En ik overdrijf niet, wekelijks gebeld, gemaild, gevraagd. Of dat ik daarover zou willen praten in een talkshow, in een interviewserie, in een podcast. En toen dacht ik, ja, maar lieve mensen, ik heb dus nu een roman waar ik 4 aan heb gewerkt. Wat echt een pleidooi is voor piëteit, waarvan ik denk dat het ook heel actueel is. Het is geëngageerd. Het is ook vernieuwd qua vorm. Ja, ik zit nu mijn eigen pitch te doen. En daar hoor ik alleen maar krekels. En dus die obsessie met vroeten in andermans pijn. Zo van, want je gaat dus de hele tijd vragen naar, oh, erg voor jou, hè? Jouw pijn, hè? Ja. En dat dan in fragmenten, soundbites van 30 seconden. Hmm. Dat is een hele ongezonde ontwikkeling. En het is eigenlijk vrij roekeloos. Van wat krijg ik daarvoor terug? Misschien, ik wil traumatiserend, is het een groot woord. Maar wat is deze obsessie met andermans emoties? Echt. En dat zag je daar bij de reacties op die column? Ja, want dat was dan een groot spektakel. En dan gaan we daarover dat spektakel weer hebben. En dat wordt een soort van circle jerk. En toen dacht jij, hier ligt mijn boek. Pieta is vorig jaar uitgekomen. Ja. Kom erop met alle aandacht. Ja, ik kan hier heel veel over zeggen. Ja, en toen? Niks. Nee. Oh. Ik ben in die corona soort van ellende terechtgekomen. Dat mijn boek kwam uit in oktober. En in november kwam de 3e lockdown. En dan weet je eigenlijk al, dus mijn promotieoptredens werden geschrapt. Ah. En dan weet je eigenlijk al, oh ja, dan is het momentum, zoals we dat noemen, voorbij. En dan is het maar accepteren, droog je tranen en door naar de volgende. Maar als je 4 jaar hebt gewerkt aan iets waar je echt in gelooft, waar je heel veel denkwerk in hebt zitten, dan is dat best verdrietig. Ja. Ja. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, maar goed, de mensen die het lezen en de mensen die ik belangrijk vind, die waarderen het wel enorm. Dus goed. Maar dacht je dan niet, ik met al die kennis die ik heb, ik ga er iets omheen maken, een spektakel ten gunste van mijn boek? Ja, grappig. Want jij weet natuurlijk hoe het werkt, zoals geen ander. Ik wilde dit boek een keer eens niet mijn persoonlijke verhaal voorop zetten om mijn boek te verkopen, voor mijn werk te verkopen. Dus dat is, eigenlijk wilde ik uit het spektakel stappen. Dus, maar dan krijg je dus ook niet de aandacht die je eigenlijk toch wil. Ja, als ik nu terugkijk bijvoorbeeld, ik heb ook een voorstelling over de vreedheid van de liefde gemaakt. En toen, dat was mijn allereerste voorstelling. En toen werd het enorm uitgevent ook. Dat ging over verbroken relatie en de rouw daaroverheen. Hmm. En toen stond ik op de voorpagina van de Volkskrant Cultuurmagazine. Dat ik echt dacht, dit is eigenlijk, nu met terugwerkende kracht vind ik dat best wel ongemakkelijk. Yeah. Tot toen dacht ik, ja, ik verdien dit en het is belangrijk. En natuurlijk was het ook belangrijk, maar het is best wel raar hoor, dat een beginnende theatermaker zo'n grote plek krijgt. Dus dat stond dan ook weer niet in verhouding. Nee, bedoel je? Die heigerigheid voor inderdaad je pijn. Zeg. Want dat ging over dat jouw relatie destijds was verloren. Ja. Dat werd toen flink uitgevent. Ja. En er was ook nog een theatershow. Ja, die had ik er. Dus nee, ik heb juist bij dit boek besloten, nee, ik wil dat het boek voorop staat. Ja. Maar ja, dan moet je dus je teleurstelling een beetje wegslikken. Ik denk het. Ja. Ja, of zou je het weer? Nee, ik heb ook geen idee. En daarin kun je je afvragen, is het een gendered issue? Dus komt het inderdaad omdat er maar 14% van de recensies aan vrouwen wordt gewijd? Want dat is echt waar dus. Ja, je had een paar jaar geleden de lezeres des Vaderlands. En die durfde gewoon een jaar lang, oké, hoeveel recensies zijn er gemaakt? En ook dat erin wordt bewezen dat vrouwelijke debutanten bijvoorbeeld zelden worden gelinkt aan mannelijke evenknieën of mannelijke bestseller-auteurs. Hmm. Terwijl mannelijke debutanten heel vaak worden gepromoot als de nieuwe Mulish, de nieuwe Buwalda, de nieuwe waardoor je een soort van haakje hebt van, oh, nou, dan moet ik daar wel bij zijn. Ja. Dus alleen al daarin, in die keuzes van klassificatie, hebben we een achterstand. Ja, en dat merk jij dus ook zelf. Laat ik het zo zeggen, ja. Nee, ja, kijk, het moet geen huilie-huilie worden, maar heb daar wel vraagtekens bij. Ja. Ik sprak onlangs langs een recensent die... en die zei, ja, ik heb nog nooit iets van je gelezen. En toen vroeg ik, waarom niet? Zei die, ja, het lijkt me niks voor mij. En dan denk ik, maar waar baseer je... Is dat dan mijn hoofd? En zei die, ja. Ja, toch wel. Het is ook bewezen dat mannen inderdaad veel minder vrouwen lezen. Omdat ze heel vaak denken, oh, het is door een vrouw geschreven, dus het zal wel voor vrouwen zijn. En dus niet voor mij. Mannelijke lezers kiezen gendered. Vrouwelijke lezers niet. Die lezen ongeveer 50-50. Dus ik heb ook meerdere vrouwencollega's die bijvoorbeeld hun naam afkorten of die daarover twijfelen. Van moet ik dan gewoon als P. Ja. van der Wal in plaats van Petra op mijn boek zetten of zo. Dus dat zijn natuurlijk allemaal vragen die mannelijke auteurs zich helemaal niet hoeven te stellen. Nee. Nee. En die dus ook niet zo'n gesprek met zo'n recensent hebben. En wat zei die dan? Ja, ik wil zijn identiteit een beetje waarborgen. Maar... Nee, je hoeft hem niet met naam en rugnummer te noemen, maar meer dat ik dan denk, ja, wat is dat voor een antwoord? Ja, het zegt heel veel over hem. En lastig te veranderen. Nou, sowieso is het natuurlijk, kijk, het staat het hele literaire kritiek, het hele literaire veld staat eigenlijk ontzettend onder druk. Dus je ziet dat er en te veel wordt uitgegeven, dat er ontlezing gaande is, dus dat er veel minder lezers zijn. Hmm. En aan de andere kant dat in de kranten wordt de literaire kritiek alleen maar ingekort. Dus nou, je mag al blij zijn als je een stukje van 100 woorden hebt. Een soort samenvattingtje. Yeah. Dus daar kun je eigenlijk niet echt iets mee doen. Dus het is al een enorme soort van geluk als je al besproken wordt. En dan heb je ook nog die gendered issue daaroverheen. Ja, dan kan ik soms wat kribbig worden. Denk je dan ook niet, oké, dit speelveld heb ik nu ook gezien? Nou, en door? Nou, nee. Want nee, literatuur is een grote, grote, grote liefde voor me. En boeken ook. En ik denk dat ze altijd, dat ze heel belangrijk zijn, dat ze altijd zullen bestaan. Ik noem het nu wel eens mijn dure visitekaartje. Want via de boeken komen er ook weer opdrachten en kom ik ook weer op andere plekken. Het denkproces heb ik wel, daar ben ik ervoor aangegaan. Dus dat is voor mijn persoonlijke ontwikkeling dan heel belangrijk. Of goed. Dus nee, ik ben niet zo'n kniesoor dat ik dan, oh, de recensenten komen niet, dus dan lukt het niet. Maar ik denk wel, kijk, je moet denken op een soort lange lijn en een lange carrière. En ik ben hier natuurlijk niet op de wereld gezet om maar 10 jaar te werken. Ik wil een hele carrière opbouwen. En dat zie je wel aan makers die zich op meerdere velden begeven. Zoals bijvoorbeeld een Claudia de Breij, Wilfried de Jong. Dat zijn mensen die best wel lange adem moeten hebben. Lange aanloop hebben gehad ook. Om te komen waar ze nu zijn. Elfie, we gaan naar muziek. We gaan luisteren naar Nick Cave in the Bad Seats. Push the Sky Away. Dat is muziek die wat jou betreft past bij het moment in je leven waarop je wankelde. Dat vraag ik altijd aan de gasten. Waarom heb jij voor dit nummer gekozen? Ja, ik heb dit heel veel gelezen in de eerste jaren van mijn schrijfproces van dit nieuwe boek. Ook omdat ik elke dag wel opstond met de vraag, waarom doe ik dit eigenlijk? Niemand zit hierop te wachten. En dit lied is daar een heel mooi antwoord op. Ja? Ja. Op elke vorm van schepping, op elk creatieproces. Ja. Wil je toelichten? Wat is het antwoord wat je daarin vindt? Dat het leven soms zo zwaar is, of lijkt, dat je de lucht moet wegduwen. Dat zit al in de titel, Push the Sky Away. En dat de daad van rechtop staan soms al een revolutie op zich is. I was riding, I was riding. Oh, the sun was rising from the field. Cave and the bad seats. Push the sky away. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is performer Elfie Tromp. Jij koos dit nummer. Toen ik vroeg, kies een nummer. Hè? Op het moment dat je je leven wankelde, is er één moment dat je daar voor in de geest staat? Moment dat ik wankel. Nee, ik wankel altijd. Ik denk dat dat een goede plek is om vanuit kwetsbaarheid je werk te maken en de wereld te bezien. Als je al te stevig in je fundament staat of in je overtuigingen, dan dreigt het vastgeroest worden. Dus nee. Op de loer. Ja, ja. Want dat is iets. Elke vorm van verdriet of pijn die mij is overkomen in mijn leven, wat vrij vergelijkbaar huistuin- en keukenverdriet is. Dus groot liefdesverdriet. Of ik heb wel een melancholische basiskarakter, denk ik. Dus ik ben wel gevoelig voor depressieve buien of episodes. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik veel empathie heb voor andere mensen in hun nood of lijden. Ja. En dat is iets moois ook, toch wat daaruit komt. Ik ben daar heel blij mee, dat ik niet per se klaarsta met een oordeel, maar wel met een... Ik probeer zoveel mogelijk een acceptatie. Het is grappig dat als je... Dat zullen mensen wel herkennen, dat als je in een periode zit van verdriet of pijn, dat heel veel mensen dat voor je willen oplossen of je willen opbeuren. Of het in perspectief willen plaatsen. Terwijl het beste wat je kunt doen is... het te erkennen, te zeggen, het is er. En dat is oké, het hoort erbij. Of zoals mijn moeder vroeger zei, ik kan je wel... ik heb je het leven gegeven, maar ik kan niet de rode lopen voor je uitrollen. Oh, dat is mooi gezegd. Ja, ja. Ja, en dat is het. Soms sta je ook gewoon tot je enkels in de drek. We waren in Bruinisse in een restaurant. Elfie was een hele slechte eter, maar ze wou ook mosselen, zoals wij. De ober bracht haar een klein bakje met mosselen en vroeg even later... En, jonge dame, smaakt het? En ze antwoordde, meneer, ik zal het eerlijk vertellen, ik krijg er het schuim van in mijn bek. Zo vies is het. En ze was toen 4 jaar. En vanaf toen hielden we er rekening mee dat taal, zo gezegd, haar ding was. En dat ze alles wilde proeven en proberen in het leven. Als dochter in de puberjaren was ze wel een uitdaging in de meest letterlijke zin van het woord. En ze wilde in die jaren ook absoluut niet standaard zijn of bij een groep horen. Zowel in kleding als in waardeoordelen. Ze is een heerlijk en een mooi mens in en outside, waar we heel gelukkig van worden en waar we apentrots op zijn. Elf, ik wilde jou niet aan het huilen maken, maar... Ja, het is wel een beetje gebeurd. Je moeder. Ik denk dat je er wel heel goed hoort. Een soort blauwdruk. Om mij terug te horen in haar. Ja, toch? Je hoort ook dezelfde intonatie. Het is heel confronterend. Confronterend? Nou, in die zo'n positieve manier. Dat je denkt, Jezus Christus, ik ben echt een dubbelganger. Maar ook, we hebben net een vrij intensief ziekteproces achter de rug met mijn moeder. Voor 2 keer borstkanker. En ze is nu... Voor 2 keer schoon. Dus dat is heel fijn. Het was heel zwaar, zeker in de coronaperiode. Maar daardoor ben ik ook zo doordrongen van de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van het leven, denk ik. Ik vind het heel leuk. Ik ben ook heel benieuwd waar je dit vandaan hebt. We hebben haar gebeld. Ze heeft het speciaal voor jou ingesproken. Stiekem. Ze vertelde ook nog uitgebreid, maar dat was iets te lang, hoe goed je kon koken. Hoe goed ik kon koken? Ja. Nou, die aandachtigheid, die probeer ik wel eigenlijk, die ik dus heb voor, nou ja, wat ik eerder tederheid noemde, die probeer ik wel eigenlijk op elk vlak van mijn leven tot uiting te brengen. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed mensen die alleen maar één ding willen uitblinken, want misschien wel beter is, want dan heb je gewoon heel veel focus. Maar ik zie het leven wel juist als iets wat je in zijn totaliteit moet ervaren. Dus ja, ik hou wel van koken. Ja, om daar even op terug te komen. En ook een kunstvorm. Elfie, aan het eind van de uitzending vraag ik de gast altijd of ze iets hebben meegenomen waar ze van af willen, maar een mogelijk volgende gast nog wel iets aan kan hebben. Heb jij dat? Ja, ik ben het vergeten. Ik moet even nadenken. Misschien moet ik nog iets in mijn tas zitten. Wacht. Oh, deze is leuk. Ik heb een douchegel uit Frankrijk. Die ga ik. Maar daar wil ik niet per se van af. Maar die wil ik wel graag cadeau doen. Want daar was het ook al voor gekocht. Dus dit is een merk wat allemaal snoep goed in douchegel smaken. Of geuren maakt. Wat voor een smaak is dit? Dit is van die kleine zure snoepjes. Ja, ik weet niet, bonbons. Oh, van die jelly beans, jelly of niet? Beans. Ja. Oh, en daar ruik je dan naar als je dat hebt ingestopt. Ja. Ja, dankjewel. Dat vind ik leuk. Ik heb voor jou dit iets wat seksistische boek waar Rickert van Huisstede heel graag van af wilde, omdat hij zei, dit is heel erg. Ik wil er van af. Iemand mag het verbranden, maar misschien is er ook nog iemand die er toch nog een tip uithaalt. Hoe kun je leven met een vrouw en toch voetbal kijken? Oké. Of dit t-shirt van kunstenaresse Tinkerbell. Had zij als aanklacht naar een redactieuitje met als thema kamperen. Vond ze zo erg dat ze een t-shirt heeft gemaakt met vluchtelingen plaatjes. En daarbij, we went camping in Idomen. But all we got was this lousy t-shirt. Ja, dan ga ik voor Tinkerbell. Omdat ook die de wereld aan alle kanten bevraagt. Ja, precies. Nou, dat lijkt me een mooie uitruil. Mm-hmm. En dan eindigen we met liefde. Positief. We kijken teder, toch? Dat is een beetje jouw boodschap. Tederheid. Ja. Radicale tederheid. Radicale tederheid. En jij koos voor Eigenlijk mag ik nergens over zingen. Van Theo Nijland. Ja. We hoorden hem net al voorbij komen. Jij sprak hem ook voor jouw podcast. Hè? Mm-hmm. Is het een van de protestliederen? Ja, absoluut. Ja, ja, en met humor. Dus ik ga voor de rest niks verklappen. Ook iemand waarvan ik denk, die zou toch eigenlijk elke week gehoord moeten worden. Het zit zo goed in elkaar. Het is zo moeiteloos. Hij gaat dit jaar met pensioen of komend jaar. Mm-hmm. En het is een van de grootste liedjeschrijvers die we hebben. En waarom is het liefde voor jou, dit nummer? Oh, omdat liefde te vaak mijn vriend gaat hier boos om worden, maar liefde wordt in de populaire cultuur te vaak te serieus genomen. En ik neem hem heel serieus. Hè, dat is nu gezegd. maar hoe we ermee omgaan, we moeten het iets minder fetisheren. Of als het allerbelangrijkste, door de romantische liefde bedoel ik. Hmm. Maar we moeten de medemenselijke liefde, zonder dat hele stichtelijke, kerkelijke eraan, als ik het nu zo zeg, dat ervan afhalen. Maar de romantische liefde moeten we iets meer van zijn sokkel afhalen, denk ik. En dan doen we met dit. Ja. Dit nummer als voorbeeld daarvan. Absoluut. Ja. Dankjewel, Elfie. Dankjewel dat jij hier was vannacht. We gaan luisteren naar Theo Nijland. Laissez en terre tous ceux dont le poids est au-dessous de 200 grammes, de 200 grammes. Posez Mordeaux poisson sur un plat, mettez à part le Merlan et le Saint-Pierre, que ne cuisant pas le même temps, pas le même temps. Laissez en terre tous ceux dont le poids est au-dessous de 200 grammes, de 200 grammes. Posez Mordeaux poisson sur un plat. Mettez à part le Merlan et le Saint-Pierre, que ne cuisons pas le même temps, pas le même temps. Eigenlijk mag ik nergens over zingen. Ja, in het Frans, want dat versta je immers niet. Dat is meer fonetische bedwelming. Maar niet wat ik versta onder een lied. Eigenlijk mag ik nergens over zingen. Ergens over zingen ligt niet lekker in het gehoor. Een enkeling laat zich nog wel verwonderen, maar de mensen, die komen daar niet voor. Want de mensen hebben kanker en overvolle levens, en altijd ligt er wel een dierbare te sterven. En dan wil je toch getroost, dan wil je opgetild. Dan laat je toch door mij je avond niet bederven. Dus dan maar weer over de liefde. Altijd maar de liefde, telkens weer de liefde. Wat is dat toch? En waarom willen jullie dat? Altijd maar de liefde, l'amour. Algemeen menselijk, ja, van alle tijden, ja. Maar ik laat me niet verleiden. Ik heb het met de liefde als thema echt helemaal gehad. Ook al mag ik nergens over zingen. Ja, in het Frans, en Wende Snijders, die versta je immers niet. Ik althans heb geen idee waar dat meisje over zingt. La Méditerranée zou dat het zijn, waar iedereen zo vol van schiet. Voor hetzelfde geld bezingt ze de putjes in haar dijen. Met zo'n air van kijk, wat ik er dan mijn laadjes tover. En het is ook mooi, zoveel expressie, die gedrevenheid. En vooral die handen, maar voor hetzelfde geld gaat het dus helemaal nergens over. Ja, over de liefde. L'amour, altijd maar de liefde. Ook ik bezong de liefde, opdat ik er niet kapot aan ging. Maar nu ben ik het zat, want nu ben ik gelukkig. Je suis heureux maintenant, ik ben gelukkig, ja. Ik laat me niet verleiden, ik heb het met de liefde als thema echt helemaal gehad. Laissez en terre tous ceux dans le bois. En au-dessous snijd je aan stukken van ongeveer 200 gram. 200 gram. Posez Mordeaux poisson sur un plat. Leg de vis op een bord. Mettez à part le Merlan et le Saint-Pierre. Maar leg de wijding apart. Que nous cuisons pas le même temps. Want ik kook je later pas mee. Het is namelijk een recept voor vissoep. En ik wil wel eens ergens over zingen. Maar altijd krimpt er wel een tere ziel ineen. Ik mag wat preluderen op minder aangename dingen. Maar de mensen en ook mijn beste vrienden willen het liefst meteen de bevrijding van de lach eroverheen. Dus dan maar over de liefde. Maar altijd maar de liefde. Die uitgemolken liefde. Wat is dat toch? Kennelijk wil iedereen dat. De liefde. Dat gezeik over de liefde. De liefde, ik laat me niet verleiden. Ik heb het met de liefde als thema echt helemaal gehad. De liefde, de onbevangen liefde, l'amour fou, de fatale liefde, de uitgewone liefde, de verstikkende liefde, de weet ik wat voor liefde. Ah, quel métier, ik ben het zat. Gedaan uit liefde, bereid met liefde, bezweken onder de liefde, kapot gegaan aan de liefde. NPO Radio 1.